autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie w piątek tuż po 19:00. Serdecznie polecam i zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Znamy szczegóły najnowszego planu pokojowego, który ma pomóc rozwiązać kryzys na Ukrainie. Międzynarodowi negocjatorzy przedstawiają go władzom w Kijowie. Jest podejrzenie, że w domu dziecka w Wągrowcu 15-latek gwałcił młodszych kolegów. Sprawę bada policja. W Koszalinie służby wzięły się za źle zaparkowane auta i posypały się mandaty. Na początek Kijów. Jak informuje agencja Reutera, tam międzynarodowi negocjatorzy przedstawiają władzom Ukrainy mapę drogową rozwiązania kryzysu. Plan pokojowy głosi, że wszystkie strony powinny powstrzymać się od przemocy, zastraszania i prowokacyjnych działań. W mapie drogowej, do której dotarła agencja Reutera, jest mowa o tym, że władze Ukrainy mają prawo do wykorzystywania swoich sił bezpieczeństwa, by chronić ludność i infrastrukturę przed aktami przemocy, o ile robią to w sposób adekwatny do skali zagrożenia. Ponadto Kijów powinien przyjąć ustawę o amnestii, która obejmowała tych, którzy opuszczą okupowane budynki na wschodzie kraju. Nie objęłaby jednak tych, którzy zostaną uznani za winnych najcięższych przestępstw. Autorem najnowszego planu pokojowego dla Ukrainy jest przewodniczący OBWE. Plan ma na celu przyspieszenie wprowadzenia w życie porozumienia z Genewy, podpisanego w połowie kwietnia przez szefów dyplomacji Ukrainy, Rosji, USA i Unii Europejskiej. Ogłosiło ono, że nielegalne grupy zbrojne wycofają się z okupowanych miejsc na wschodzie Ukrainy, a proces ten będzie nadzorowała OBWE. Policja w Wągrowcu sprawdza, czy w miejscowym domu dziecka dochodziło do gwałtów na dzieciach. Miał się ich dopuszczać na młodszych chłopcach przebywający tam 15-latek. Sprawa wyszła na jaw, kiedy ofiarą gwałciciela kilka dni temu stał się 10-letni chłopiec, mówi Agnieszka Wójtych z policji w Wągrowcu. To jest bardzo delikatna sprawa. Mieliśmy zgłoszenie o gwałceniu i po prostu sprawa trafiła do sądu rodzinnego i w Wągrowcu. Podejrzany o gwałt 15-latek został już odizolowany od pozostałych dzieci. Dyrekcja Domu Dziecka nie chce komentować sprawy, zasłaniając się dobrem podopiecznych. Pożary największym zmartwieniem leśników. Polska jest w niechlubnej czołówce krajów, w których najczęściej dochodzi do pożarów lasów. Tylko w marcu odnotowano ich 1000. Najczęściej lasy płonęły na Mazowszu. Regionalny dyrektor Lasów Państwowych Konrad Grzybowski uspokaja jednak i przekonuje, że jego służby są do walki z żywiołem coraz lepiej przygotowane. W zasadzie mamy wszystkie lasy pokryte wieżami obserwacyjnymi z zamontowanymi super czułymi kamerami. Mamy swoje samochody gaśnicze, mamy samoloty patrolowe i gaśnicze. W efekcie średnia powierzchnia pożaru lasu to zaledwie 20 arów. Przyczyny najczęściej leżą po stronie ludzi, a wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zwraca uwagę zwłaszcza na jedną. Ten niedobry zwyczaj wypalania traw. Aby było lepiej, trzeba wykorzenić ze świadomości społecznej mit, że wypalanie traw użyźnia glebę. A może warto też dodać, że to proceder zakazany, a rolników może słono kosztować, choćby utratę unijnych dopłat bezpośrednich. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Posypały się mandaty i pouczenia za źle zaparkowane auta. W Koszalinie za porządki na osiedlowych uliczkach zebrały się policja oraz straże pożarna i miejska. Kierowcy nie szczędzili krytyki. Gdzie nie ma miejsc parkingowych, polują zamiast się zająć innymi sprawami. Satysfakcja tych, którzy wystawiają mandaty. Parkingi są zazwyczaj pozajmowane. Człowiek szuka, gdzie popadnie tego miejsca. Na jakiś czas będzie spoko, a za chwilę będzie to, co jest. Nic nie zmieni. Bez sensu dla mnie. Nie? Nikogo nie obchodzi, że nie ma miejsca. Jeżeli ktoś bardzo chce, to na pewno znajdzie ten parking. Wszyscy starają się mieć 5 metrów do swojego miejsca zamieszkania. Myślę, że takie działania pobudzą świadomość i zaczną przestrzegać przepisów. Będzie to dojazd bez żadnego problemu, bo każde minuty są bardzo ważne w ratowaniu życia. Przekonywał naczelnik Wydziału Prewencji Koszalińskiej Policji Marcin Pilarczyk. Za zaparkowanie auta w miejscu niedozwolonym kierowca może dostać 100 zł mandatu i 2 punkty karne. To był serwis Trójki. Czas na sport. Michał Gąsiorowski. Dużo dzieje się w tenisowym turnieju w Madrycie. Agnieszka Radwańska jak burza przeszła do ćwierćfinału. Oddała Włoszce Robercie Vinci tylko 2 gemy. Łukasz Kubot nie dał natomiast rady i przegrał spotkanie z Hiszpanem Batistą Agutem do 4 i do 2. Ale to nie wszystko. W kolejnej rundzie jest Rafa Nadal. Odpadł natomiast Andy Murray. Szkot wrócił do gry po długiej przerwie i co? Przegrał z Kolumbijczykiem Santiago Giraldo do 3 i do 2. Toftir to nie jest przyjazne miejsce, ale nasze panie dały sobie radę. Polska reprezentacja kobiet wygrała 3-0 z Wyspami Owczymi w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. Wcześniej we Wrocławiu Polki też zwyciężyły aż 6-0. W grupie walczą jeszcze ze Szkocją, Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Irlandią Północną i jest szansa na to, że pójdzie im lepiej niż naszym panom. Znamy już pierwszego finalistę Mistrzostw Polski piłkarzy ręcznych. To Orlen Wisła Płock, który 3 razy pokonał w półfinale Górnika Zabrze. Dziś 36-32. Z kim zagra w finale? Będzie sensacją, jeśli nie z Vivae Targi Kielce. Mistrzowie Polski prowadzą 2-0 z Azotami Puławy, a kolejne spotkanie rozegrają pojutrze. W Ekstraklasie koszykarzy Rosa Radom nie poddaje się. Przegrywała z Anwilem Włocławek już 0-2, ale wygrała 2 kolejne mecze i zrobił się remis 2-2. Dziś Rosa zwyciężyła 100-75. Decydujący mecz w niedzielę we Włocławku. A sport ponownie za 2 godziny będzie m.in. o tym, jak Jurgen Klopp chce pomóc Robertowi Lewandowskiemu w zdobyciu korony króla strzelców. Liga niemiecka przecież kończy się już w ten weekend. Więcej chmur i przelotny deszcz nocą tylko na północnym zachodzie, na wschód od Wisły pogodnie. Jutro pogoda w kratkę, raz słońce, raz deszcz, będzie od 16 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Wielka wojna 1914-1918. Pasjonujące kompendium I wojny światowej. Jak doszło do wojny? Jak przebiegała? Czym się zakończyła? Jak jest pamiętana? 180 stron zajmującej lektury. Do tego mnóstwo map i zdjęć z epoki. Pomocnik historyczny polityki. Już w sprzedaży. Festiwal filmowy Planet Plus Dog w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Zebrało się 3 uczonych mężów, czytamy we wstępie do tej książki, o której dziś porozmawiamy. Zebrało się 3 owych mężów, by o języku polskim podyskutować, ale w rzeczywistości było ich 4, a dziś będzie 5, bo tychże 4 i jeszcze ja, 5, jako od lat ich uczeń. Michał Nogaś, witam. Antoni, na którą w skrócie Tolą zwą. Antonina? Ale Tolą ją zwą. Antonina wlała gorycz w duszę mą. Tola wlała panu gorycz w duszę. Prosiłem ją, Tolu, ty mi szczęście stwórz. Nosiłem jej róż u drzwi, jej stałem do złóż. No, Atola? Pani Tola. Co ta Tola? A ta Tola wolała Anatola, bramkarza od futbola, Starnopola. Mądra Ola radziła Toli hola, to nie dla ciebie rola, taka dola. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, Lovelas i Żigolak, Żułan Don. A ta Tola? A ta Tola, ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. Atatola, nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. Bo ty rozumiesz, że Tatola wolała Anatola, bramkarza od futbola, Starnopola. A znów Ola radziła Toli Hola, to nie dla ciebie rola, taka dola. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, Lovelace, Jerzy Golak, Żuan, Don. Ja rozumiem. Atatola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. Atatola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ten Anatol? Co pan Anatol na to? Nim rok minął już na tole, cios ten spadł. Cios na tole. Przed upływem roku spadł. Nim rok minął Anatolek, prysnął w świat. Anatole? Ananasek bym powiedział. Nim rok minął, ja suszyłem łez jej ślad. I ciała jej kwiat kultywowałem, ja rad. No Atola? Pani Tola. Co Tatola? A Tatola wspomina Anatola, bramkarza od futbola z Tarnopola. Dobra wola nie starczy, mawia Tola, to trzymać czynom pola Anatola. Aureola do kola Anatola zaćmiła moich pieszczot skromny blask. A Tatola? A Tatola, o nim śniłam, nie skąpiła swoich łask. Swoich łask. Co za uporę. Tatola, o nim śniłam, nie skąpiła swoich łask. Swoich łask. Dziś chyba już nikt tak pięknie nie bawi się językiem polskim, jak niegdyś czynili to starsi panowie. Na początek tego wydania Klubu Trójki powiedziałem witam i nie wiem, panie profesorze, dobrze czy źle powiedziałem. W tym wypadku nie było to najgorsze, ponieważ odnosił się pan do słuchaczy, raczej nie do nas, ale do nas też jako gospodarz mógł pan powiedzieć witam. Gospodarz do gości zawsze mówił witam, witam państwa, witam szanownych gości, witam was, więc to nie jest takie... To nie jest to samo witam, co w mailach, prawda? O czym mówiliśmy i czemu się właściwie przeciwstawiamy. I to witam, o którym w książce kolega profesor Jerzy wspomniał, że bywa protekcjonalne, że bywało protekcjonalne w czasach no, większej takiej hierarchii społecznej, że to, no, to ten wyżej stojący właśnie tak protekcjonalnie witał. Ale myślę, że to już jest przeszłość. Czasami zresztą mógł ktoś niżej stojący witać, na przykład jeżeli służba witała swojego pana. Wieśniacy witali dziedzica, albo ludność zebrana tłumnie witała swojego przywódcę różnymi transparentami i oklaskami. Nawet były napisy. Ale witamy. Śląsk wita, albo Śląsk wita. No, a skoro o witaniu mowa i o Śląsku, to chcę panu powiedzieć, że w starych śląskich domach, w starych śląskich rodzinach czekało się na ojca, który na przykład wracał z pielgrzymki do piekar śląskich i mówiło się witajcie ojciec z pielgrzymki albo witajcie z kościoła. Było coś to takiego. Było bardzo dobre, ponieważ tam panie była druga osoba. Nie zdążyłem się przywitać. Witaj. No, co jeszcze pan zdążyć? Witajcie jest to trochę co innego niż ja witam. To jest tak, ciekawy czasownik, tak. Bo i ja witam i do ciebie mówię, żebyś witał. Widzisz teraz, Michał, że ja się też odezwę, że ta moja praca nie była wcale taka prosta, jak się wydawało na początku. Gośćmi Klubu Trójki są dziś. Te głosy doskonale państwo znają. Profesor Andrzej Markowski z Warszawy. Dobry wieczór. Profesor Jerzy Bralczyk z Warszawy. Też. Nie, z Milanówka właściwie. No, truskawki są w Milanówce. To rzadkość, tym bardziej się cieszymy. Z Wrocławia profesor Jan Jodek. Witamy w Studiu Trójki. Dobry wieczór. Rodem z Tarnowskiej Góry. No i oczywiście doskonale państwu znany Jerzy Sosnowski. Z Warszawy. Z Warszawy, z Woli. Spotykamy się w związku z książką. Już właściwie zaczęliśmy o niej rozmawiać. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim. Wszystko zależy od przyimka. To jest książka o języku polskim. Współczesnym i tym dawnym. Ale zanim o tym, czy nasz język żyje, co się z nim dzieje, to chciałem zapytać o genezę. Jerzy, skąd ta książka? No, jeśli chodzi o mnie, to ja mogę powiedzieć, że zostałem doproszony do kompanii. Profesorostwo postanowiło ze sobą rozmawiać i potrzebowali, jak rozumiem, kogoś, do kogo będą mogli mówić. I kto raz na jakiś czas zada im pytanie, jak słyszałeś, zadanie pytania temu gronu to jest, no potem możesz spokojnie już mieć pół godziny tylko na słuchanie. Więc ja występowałem jako taki doproszony do towarzystwa moderator. Bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ no, też czuję się uczniem tutaj tych uczonych mężów i słuchałem ich i miałem poczucie, że się wiele od nich dowiaduję. Udzielam głosu panu profesorowi Markowskiemu. Bo... ja powiem, jak to było. Otóż wymyślił to wszystko kolega Bralczyk, tak, który... Potwierdzam. A ja nie zaprzeczam. O! Wpadł na ten pomysł chyba w Starym Mieście pod Koninem. Byliśmy tam we trójkę i byliśmy potem na kolacji wspólnej i jedna z pań dziennikarek postanowiła tak krótko z nami porozmawiać i wtedy we trójkę rozmawialiśmy właśnie z tą panią i okazało się, że nam to nieźle wychodzi i Jerzy Bralczyk powiedział, słuchajcie, a może byśmy się tak zebrali i nagrali taką dłuższą książkę. On już miał doświadczenie z Michałem Ogórkiem z takiej rozmowy i wie, że to może nas zrobić i no właśnie zastanawialiśmy się, kogo wziąć na moderatora czy na prowadzącego i Jerzy tutaj Sosnowski od razu nam wpadł na myśl. Zebraliśmy się 4 razy w Warszawie, nie dzień po dniu, ale tak co miesiąc, w malutkim studiu, w podziemiach pewnego domu, tak można było powiedzieć, i graliśmy właśnie tę audycję. No niestety jedna rzecz nam nie wyszła, to mogę się przyznać. Mówiliśmy tak jeden na drugim, że tak powiem, że nie można z tego zrobić, chyba nie można audiobooka, bo się tam nam głosy nakładają i to trzeba było opracować, to Jerzy właśnie opracował. Jedno mogę powiedzieć, że była to książka niepisana, nawet w moim przypadku niedokładnie czytana, tylko książka powiedziana i przynajmniej ja o sobie tak mogę powiedzieć, że robiło mi się ją przyjemnie niezwykle. To, żeby rozmawiać, to już jest, dobrze rozmawiać, to już jest sporo, a żeby jeszcze z tego coś zostało, no a może coś zostanie, to już chyba dużo. Ja zresztą, tak, proszę bardzo. Chcę tylko dodać, żeby tak jeszcze zaostrzyć smak czytelnikom, że no, książka zawiera zapis 1/4 tego, co panowie narozmawiali, nagadali, czy może 1/6 nawet. To ogromny materiał. To było ponad 20 godzin rozmów. Bardzo interesujące. To może odebrać raczej apetyt na książkę, że inne rzeczy nie zostały, ale zaręczam państwu, ponieważ wybierał to Jerzy Sosnowski, że na pewno są najlepsze kawałki. Ja dopowiem tylko, że ta książka jest jakąś sumą, kwintesencją naszych poczynań, dlatego, że my takie spotkania we trzech odbywamy już od paru lat. Ja nie zapomnę takiego pięknego, bardzo tłumnego, jeśli idzie o audytorium. Pamiętacie, Andrzeju i Jurku, w bibliotece waszej uniwersyteckiej. Tak się zaczęło, a potem w różnych miastach. To był pomysł Polski. Andrzeja wtedy. Wtedy pomysł Andrzeja. Natomiast wydaje mi się, że ja pewną myśl, taką ściśle gramatyczną, zwieńczyłem. Ja może tak za szybko czasem dążę do jakiegoś uogólnienia, powiedziałem, bo to w gruncie rzeczy wszystko zależy od przyimka, ale jestem na 200% pewny, że tak jak całą ideę książki wymyślił Jurek Bralczyk, tak on to chwycił i powiedział, to tak, byłby dobry tytuł. Tak, z całą pewnością. O tym tytule to nieco później porozmawiamy, ale taka pierwsza refleksja moja, czytelnika, po lekturze. Trzech władców języka polskiego się zebrało, znawcy wybitni, wierzymy panom od lat, a właściwie każdy z was ma tego języka inną wizję. To komu wierzyć? Nie, ja nie sądzę, żeby tam wyszło, że mamy inną wizję. Raczej się zgadzamy w podstawowych kwestiach, może w szczegółach. Podstawowych, no właśnie. Tak, ale polszczyzna jest różnorodna i ocena tej polszczyzny musi być różnorodna, ale nie sądzę, że gdyby nas spytano o sprawy podstawowe, żebyśmy dali rozbieżne, bardzo rozbieżne tutaj wyniki, to znaczy rozbieżne odpowiedzi. Nie. W środowisku akademickim różne są spory. Oczywiście mogą się spierać fizycy, mogą też się spierać znawcy systemu językowego, czy też historycy języka. I wtedy dotyczy to często faktów. Konkretów. Tam ten spór może być rozstrzygnięty, no też pewnie nie zawsze. W naszym przypadku chodzi o substancję dosyć miękką. Rozmawiamy nie tyle o strukturze języka, ile o jego zwyczajach. A mówiąc o zwyczajach, no często mamy na myśli także, musimy formułować sądy ocenne, jak jest lepiej, jak jest gorzej, jak powinno być, skąd się co bierze. I ta rozmowa ma także charakter dosyć luźny. W takich sprawach możemy różnić się nie tyle wiedzą, nie tyle stosunkiem do faktów, ile opiniami. Taka różnica czasem może być atrakcyjna dla czytelnika, dla nas często także jest. Możemy się także różnić postawą. Czasem ktoś z nas jest bardziej restrykcyjny, uważa, że tylko jedna forma i to ta właśnie akurat powinna być w użyciu. Ktoś inny bywa, czy to z lenistwa, czy z tchórzostwa, czy z wygody, bardziej wyrozumiały. Mogę tak powiedzieć, bo ja właśnie jestem wyrozumiały. I wtedy ta opinia już nie jest taka sama. Natomiast jestem przekonany, że tak było, przecież już my wszyscy jesteśmy rówieśnikami, dość długo już żyjemy i pamiętamy czasy Zenona Klemiensiewicza, Witolda Doroszewskiego. Tak jak dla przeciętnego, w sensie statystycznym, Polaka. Klemensiewicz, Doroszewski byli za miękcy, za liberalni, na wszystko pozwalali. Ja przecież takie opinie z dzieciństwa, z młodości o nich pamiętam. O nas, tout proportion garde, jak mówią Francuzi, czyli zachowując odpowiednie proporcje. O nas mniej mówią ludzie podobnie. To samo. Podobnie, że na wszystko pozwalamy, że jesteśmy zbyt liberalni. Nie wyczuwają, że wariantywność wpisana jest w struktury języka, że to bardzo często nie jest nasz liberalizm, tylko to jest obligatoryjne nasze zachowanie dydaktyczne, że o pewnych kategoriach gramatycznych musimy powiedzieć, że może być i tak, i tak. Im więcej się wie, im więcej się pozna tę polszczyznę, akurat w wypadku, tym więcej ma się może nie wątpliwości, ale takich poglądów, no, nieskrajnych. I to nie jest tak, że jak my mówimy, że można tak i można tak, to albo nie wiedzą jak. Nie. Albo wszystko dopuszczają. Nie, no nie możemy wyrokować, bo pan w pewnym momencie użył takiego sformułowania trzej władcy języka. Nie. W żadnym wypadku nie jesteśmy władcami języka i to z tej książki chyba widać, że my bardzo często mówimy, no nie to, że nie wiemy jak, ale że no nie wiadomo jak to się rozwinie, zobaczymy co z tego będzie, było tak, będzie inaczej. I tutaj jesteśmy obserwatorami i też osobami opisującymi, chciałem powiedzieć opisywaczami, ale to by chyba nie było ładnie. Ale ponieważ rzucę jeszcze do formy, że już dość długo żyję, to mogę też powiedzieć, że polszczyzna ostatnich lat sprawiła mi bardzo wiele niespodzianek, że tu pewne prawa ogólnojęzykowe no podpowiadały, że to musi się tak skończyć, żeby nie być gołosłownym, że mianownik liczby mnogiej postacie musi wygrać, bo jest po prostu lepszy, bo jest wyrazistszy, bo końcówka i jest przeciążona, bo nie widzę tej jednej postaci, przyglądam się tej postaci, myślę o tej postaci, nie widzę tych postaci i jeszcze mianownik liczby mnogich jej też postaci. Więc ja ani razu w życiu nie powiedziałem postaci. Ja używam tylko formy postaci. I kiedy byłem na 100, tylko na 200% pewien, że to jest forma zwycięska, ja nagle od kilkunastu, może już 20 lat widzę, że zwłaszcza środowiska inteligenckie, krytycy, literaccy, filmowi, używają częściej formy postaci. Ja wierzę w ostateczne zwycięstwo formy postaci, ale to się nie stanie tak prędko, jak mi się wydawało jeszcze lat temu. Może no właśnie 20. No, ja muszę powiedzieć, że kiedy pytałem panów, to kiedy zaczynaliśmy to nasze spotkanie, to ja się trochę obawiałem właśnie tego, że książka nasza będzie wsparciem ludzi, których oczywiście szanuję, ale często się z nimi nie zgadzam i oni często grozę moją budzą. To znaczy, że to będzie wsparcie dla takich purystów językowych, którzy często do nas piszą maile, do nas, do Trójki. Śledząc wszystkie, wychwytując wszystkie błędy językowe, które się nam zdarzają w audycjach na żywo, to niestety się zdarza. Nawet jak się człowiek bardzo stara, to mu się czasem coś, przepraszam, wypsnie. A już nie daj Boże, jak się pojawia gość stremowany i popełnia jakieś błędy, to natychmiast ma się takie surowe właśnie zabrońcie, właśnie jak można kogoś takiego wpuszczać do studia i tak dalej. I ja, jak powiadam, szanuję pewien zapał w obronie polszczyzny, ojczyzny, ale jednocześnie trochę mnie to denerwuje. I bałem się bardzo, że w rozmowie z profesorami dostarczę tym ludziom broni. Ale obawy prysły. Odwrotnie. Okazało się, że panowie... właśnie pokazują, że język jest bardziej żywy niż puryści by chcieli. Purystów nie lubiłem przez znaczną część mojego życia. Wydawali mi się właśnie zanadto surowi. Teraz jednak myślę, że lepszy jest fanatyzm językowy niż jakikolwiek inny. A ponieważ puryści w ten właśnie sposób, manifestując swoją surowość, no, ograniczają liczbę fanatyzmów, czy to sportowych, których wcale nie lubię, czy to narodowych, których wręcz nie znoszę, czy to rasowych, których wręcz nienawidzę, czy to religijnych, czy politycznych, czy innych, no to myślę sobie, pozdrawiam państwo puryści i bardzo proszę, zajmujcie się językiem, tym bardziej, im bardziej my jesteśmy tolerancyjni, tym bardziej język potrzebuje także was, także tych, dla których to będzie ważne, czy postaci, czy postacie. Pan profesor Markowski tak się lekko obruszył, kiedy mówiłem o władcach, ale jednak państwo, bo panie i panowie, znawcy języka, spotykacie się co jakiś czas, albo spotykają się państwo, takiej formy też można użyć. Chyba lepsza. Macie... Jest, i gramatycznie jest też konsekwentniejsza. Tak. I w czasie tych spotkań państwo rozmawiają na temat języka, tego jak on się zmienia i dochodzi do bitew, czy jednak jesteście łagodni dla siebie i dla języka? To myśli pan na przykład o zebraniach Rady Języka Polskiego. My jesteśmy wszyscy członkami Rady. Kolega Jerzy Bralczyk jest wiceprzewodniczącym, kolega Miodek, a Janek jest członkiem. A kolega Andrzej jest przewodniczącym, tak. Czego ze skromności nie tak. I kolega Jerzy Sosnowski też jest członkiem Rady, więc wszyscy jesteśmy raz, dwa, trzy razy w roku. Rada spotyka się na posiedzeniach plenarnych, kilka razy. Jesteśmy radcami języka polskiego. I wtedy są dyskusje? Nie, na ogół nie są to dyskusje takie bardzo kontrowersyjne, że tak powiem. Poglądy tam przedstawiane nie są kontrowersyjne, chociaż oczywiście jest na przykład zróżnicowanie pokoleniowe. Członkowie Rady Najstarszego Pokolenia mają no, bardziej konserwatywne poglądy, prawda? Tak by można było powiedzieć. Chociaż jak przeforsowywaliśmy pisownie nie z imię słowami przymiotnikowymi, tośmy na ogół byli zgodni. Panie profesorze, jak pan forsował te pisownie? Niech pan opowie. Proszę? Jak pan forsował te pisownie? Ja wtedy należałem do tych, którzy powiedział, że jak nie uchwalimy dzisiaj tego, to ja się tu położę jak rejtan i nie wyjdziemy z sali. No chodziło o to, żeby już dać sobie spokój temu rozróżnieniu, że jeśli cecha wyrażona przez imiesów jest stała, to piszemy ją ten imiesów z partykułą przeczącą nie razem, na przykład wagon dla niepalących, no bo nie palą, prawda? Natomiast jeśli to jest cecha doraźna, chwilowa, to pisownia rozdzielna. Niepalący zajadali cukierki, bo tak w ogóle to oni podkurzają, mówiąc po śląsku czy małopolsku, no ale w tej chwili nie kurzą, czyli nie palą, tylko jedzą czekoladki. To było tak męczące, wie pan, przed końcem roku, te niekończące się się telefony, czy tak, kurczę, niepromowany, godziny nieusprawiedliwione, tak. umowa na czas nieokreślony, tak jest, bo w kodeksie pracy było tak, w słowniku było tak i myśmy wtedy, Edward Polański, Andrzej Markowski, ja akurat Jureczek, jeśli pamiętam, nie, ja byłem chciał dość, wolniej, tak, ty chciał tak, wolniej, tak. No ale udało się. Byłoby wszystko dobrze, czyli po myśli tych, którzy chcieli wreszcie rozstrzygnięcia, gdyby na koniec nie zabrała głos no niezwykle szanowana przez nas wszystkich pani profesor Puzynina i gdyby nie powiedziała, ale jeśli ktoś chce szczególnie podkreślić czasowy charakter tego imię słowu i wie, że osobno powinno się pisać to łącznie, to może oddzielnie. Można to pisać łącznie. Aha, ale jeśli czuje czasem. Jeśli to czuje, to może napisać. Z nas wszystkich jest najłagodniejszy profesor Edward Polański i on uległ, chociaż ja powiedziałem Edziu, jeśli dla przeciętnego Polaka, jeśli przeciętny Polak wie, o co chodzi w formule czasownikowy charakter imię słowu, to ja ci milion złotych daję na rękę. Tak. Ja bym nie uległ. To były nowe nowe wydania. Tak, to były spore formy pieniądza. Tak. Ale to może ja będę adwokatem diabła w tej chwili, właśnie przeciętnego Polaka i zapytam, a jakie to ma znaczenie, że panowie się kłócą, jak te imię słowy z niej i tak dalej zapisywać? No, to znaczy, to nie myśmy się wywołali, że tak powiem, to zagadnienie, tylko przychodziły do nas listy, przede wszystkim od nauczycielek, ale też od urzędników, że oni chcą w końcu wiedzieć, wiedzieć, czy uczeń ma mieć obniżony stopień, jak napisze, nieżyjący w tej chwili oddzielnie, a nieżyjący stale w ogóle. To aktualnie tylko nieżyjący. Jak aktualnie, to oddzielnie, a jak stale, to łącznie. No ale takie, żebyśmy ustalili, no bo oni nie wiedzą. W wielu wypadkach jest to grób nieznanego żołnierza. Jak wszystkim nieznanego, to łącznie. Jak tylko mnie nieznanego, to oddzielnie. No tak, tak. Niby subtelności znaczeniowe tam są, ale lepiej byłoby, żeby było prościej, prawda? I myśmy to zrobili. Społeczeństwo i sytuacja. Tak. Ale trzeba dodać tutaj, że Rada Języka Polskiego, wbrew powszechnym opiniom, nie ma takiej mocy, żeby wprowadzać jakieś formy albo zakazywać jakichś form poza właśnie ortografią. Tylko w zakresie ortografii możemy względnie ostateczne werdykty wydawać, bo też jest to rzecz do unormowania i powinniśmy mieć ujednoliconą pisownię. I to jest zapisane w ustawie o języku polskim. Że ortograficznie zapisane. Ortograficznie jest zapisane, że mamy moc stanowiącą, jak to mówią prawnicy, w zakresie ortografii i interpunkcji, a w innych mamy... No przecież powiedział już w 1948 roku profesor Zenon Tomisiewicz, kiedy profesor Lande próbował wtedy, czemu wy językoznawcy nie ustalicie to na zasadzie nakazu. Powiedział to samo Zenon Tomisiewicz, panie profesorze, my tylko mamy moc, jeśli chodzi o twór w gruncie rzeczy konwencjonalny, jakim jest ortografia. Tak, a tak to my możemy radzić. Dlatego jest Rada Języka Polskiego, a nie jakaś policja języka polskiego. Ta książka, która składa się z kilkunastu, chyba 13 rozdziałów, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak. Jest to trudne do ogarnięcia za jednym zamachem, myślą liczba. Znakomitą opowieścią o języku polskim. To się czyta od pierwszej do ostatniej strony właściwie bez przerwy. Jestem żywym dowodem. Żywym. Przeżyłem tę książkę, że tak jest, czytając do 5 nad ranem. I tak pomyślałem, że chciałbym, aby każdy z panów profesorów, którzy dzisiaj są naszymi gośćmi, przypomnę, profesor Miodek, profesor Markowski, profesor Bralczyk, znalazł w swojej głowie jeden przymiotnik, którym mogliby panowie nasz język polski współczesny opisać. Jaki dynamiczny jest język. Różnorodny. Przyjemny. Dlaczego przyjemny? Przede wszystkim dla mnie przyjemny, a przyjemność ocenia się subiektywnie i indywidualnie. A przyjemny dlatego, że to mój język. Szukam w nim i znajduję co chwila różne i słowa, i formy, które dostarczają mi nie tylko możliwości opisania, opowiedzenia czy nazwania jakichś aspektów rzeczywistości, ale też radości płynącej z tego, że opisuję, opowiadam i nazywam. To być może byłoby mi dane także, a może w większym stopniu, tego nie wiem, nie znam żadnego języka do tego stopnia, gdybym mówił po portugalsku albo po amharsku, bardzo to prawdopodobne, ale akurat tak się złożyło, że mówię po polsku i cieszę się z tego. Ta postawa nie jest mi dana, nie była mi dana od początku, pojawiła się stosunkowo późno, ale też chciałbym z tego języka jak najwięcej jeszcze do końca życia przyjemności poczerpać. Z jego zdrobnień, z jego przedrostkowości, z jego przypadków, z jego przyimków, od których w końcu wszystko zależy i z jego składni też. Dynamiczny, ponieważ? No właśnie to, co już Jurek powiedział. Frazeologia jest taką chyba moją ulubionym elementem poczynań językowych. To te cudowne podmianki pokazujące to odchodzenie od... Oczywiście tkwimy w tradycji, ale te impulsy, jakich dostarcza rzeczywistość elektroniczna, taka czy inna zdobycz cywilizacyjna, i to od razu daje o sobie znać, że maszynopis będzie podmieniany na komputeropis, prawda? Że słowo zresetować właściwie już zaczyna funkcjonować w języku ogólnym jako jeszcze jeden wariant zregenerowania się, odnowienia, odpoczynku. To jest fascynujące. Choć czasem oczywiście jest mi smutno, kiedy nawet podpowiadam studentowi w czasie egzaminu silny jak, prawda? No i chcę od niego ten usłyszeć o tym dębie silnym. Nie pomagają nic podpowiedzi typu Bartek się nazywa najstarszy. Nic nie dają silny jak i pokazuję mu rogi, bo liczę na to, że on mi powie, że jak Tur, prawda? A on mówi silny jak Pudzian, prawda? No więc z jednej strony ubolewam, a z drugiej strony jest to też fascynujące, prawda? No dzieci masowej wyobraźni, tak, kształtowanej przez internet, przez media. A to, że może być dynamiczny, może być przyjemny, to dlatego, że jest różnorodny. Ta różnorodność powoduje właśnie i dynamizm, i to, że możemy odbierać jako przyjemny. Tak, tak bym to krótko podsumował. Ale czy nasz język żyje, obumiera, czy też nie, na przykład karmi się innymi językami? Zastosował pan 3 metafory. A co do metafory, to trudno powiedzieć, czy jest ona prawdziwa, czy nie. Może być czasem trafna, albo nietrafna. Obumieranie języka w ogóle wydaje mi się raczej metaforą nietrafną. Są języki, które umierają, ale czy obumierają, tego nie wiem. Czy język żyje? To jest chyba trafna metafora, zresztą jest powtarzana bardzo często. Przy czym tu żyje, znaczy zmienia się. Bo no, oczywiście zmiany to przejaw życia, o tym właśnie tu była mowa wtedy, kiedy mówiliśmy o dynamizmie języka. Żyć to też starzeć się. Ale żyć to też się starzeć. I tyle tylko, że niektórzy uważają, o czym zresztą staram się też mówić dość często, że z języka coś wychodzi, że z języka coś przepada, że giną wyrazy czy formy. Uważam, że z języka nic nie ucieka, nic nie wychodzi. Język ma furtkę w jedną tylko stronę i do języka tylko wchodzą różne rzeczy. W tekstach możemy znaleźć zwyczaje mówienia dawnych Polaków. Trochę szkoda, że nie mamy nagrań z XVI wieku, a nawet XVII, zdaje się. Bardzo bym chciał posłuchać, jak mówił na przykład Sobieski, no już tego nie usłyszę, ale wiem, jak pisał. I to w języku zostanie. Bo język jest, i to jest moja ulubiona nauczycielska formuła, mojego ulubionego narodu, bo uwielbiam Czechów, i Bohusław Havranek, czeski językoznawca, powiedział, że język w swojej istocie jest elastyczną stabilnością. Elastyczna stabilita, to jest mówiąc po czesku, prawda? Więc on się zmienia nieustannie, ale Bogu dzięki zmienia się wolno, prawda? I dlatego nasze relacje komunikacyjne i językowe są tak bezproblemowe jak ruchy palców. My się właściwie nad nimi nie zastanawiamy, prawda? A nasz język ojczysty, polski, my jego użytkownicy, dziś bardziej pożyczamy przez oko czy przez ucho? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, ale niewątpliwie jest na pewno więcej zapożyczeń akustycznych. Owszem, wiele takich form, które jeszcze w naszym dzieciństwie czy w naszej młodości było realizowanych graficznie, jeśli mogę tak powiedzieć. No, czwórka z Liverpoolu, przecież połowa z nas mówiła Beatles, Beatlesi, nawiązując do oryginału fonetycznego The Beatles, ale co najmniej 50% Polaków mówiło Beatles, Beatlesi, nawiązując do formy graficznej Tche, Be, Atles, prawda? Tak. Jeśli dziś ktoś jeszcze o Beatlesach mówi, musi mieć lat tyle co my, albo jeszcze starszy od nas. I wariant akustyczny Beatlesi wygrał. Czy panowie pamiętają, że za naszej młodości się wahało między western a western? A co ty myślisz? A myślisz, że ja mówiłem Chelsea? Tak. A przecież to była cudowna Helsea, jak ona na moją wyobraźnię pracowała. A kto z nas jakiegoś ciapka pieska wołał Tarzan do nogi? Gdy ktoś wtedy krzyknął Tarzan do nogi, człowiek oczywiście zwariował, to był Tarzan, bo tak mówili nasi rodzice i wszyscy dookoła nas. Tak jest. Tak samo, bo to rzeczywiście mnie zafascynowało. Ja nie pomyślałem nigdy o tym, że można pożyczać właśnie albo z zapisu graficznego, albo z ucha, z dźwięku. I w dodatku uświadomiłem sobie, że tu rzeczywiście istnieje pewna przemiana generacyjna, bo uczciwszy moich znakomitych rozmówców z książki, ja jestem troszkę od nich młodszy i na przykład dla mnie było spontanicznie mówiłem Beatlesi, Tak samo jak nawet w książce to chyba jest, kiedy w pewnej chwili nagle się okazało, że dla panów profesorów nie jest jasne, czy ketchup, czy ketchup. Tak. Dla mnie ketchup oczywiście. A dla mnie ketchup. No a ja Andrzejowi powiedziałem, dla mnie też ketchup, bo jak mi 40 lat temu ktoś powiedział, ale że ketchup uwielbia ketchup, prawda, powiedział snob. A od tego czasu ja też studentom powtarzam, że ja mojemu przyjacielowi Andrzejowi Markowskiemu już 10 razy mówiłem: Andrzejku, jak się doczekasz kolejnego wydania słownika, czego ci życzę, to chyba będziesz musiał na zasadzie wariantu dopuścić ketchup, bo on dla pokolenia Jurka Sosnowskiego jest tak oczywisty jak pap, jak Muppet Show, a nie pup czy Muppet Show, prawda? Profesorowie Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski, Jan Miodek, a także Jerzy Sosnowski są dziś gośćmi Klubu Trójki. Przypomnę, spotykamy się w związku z książką świetną Wszystko zależy od przyimka. Miał natrój i nabujał. Szuja. A wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja. Dziecku kazał mówić, proszę wuja. Alleluja. Wesołego zrobił i znikł. Szuja. Niewykluta larwa i szczerzuja. Szuja. Do najtępszych pierwotniaków rym. Bezlitosny kamień i statuja, fałsz i ruja ekskluzywnie powodują nim. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak dupa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. O wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć, nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same usta wykrzykną tobie wbrew. Och! Szuja! Pióra, by pożyczyć, odanuja. Odanuja! Szuja! By opisać, co to jest za typ. Szuja! Kawał matrymonialnego zbója. Spieszcz od dwuja. Nieudana galereta z lud. Szuja! Najpiękniejszy kęs mi życia ujadł. Szuja! Toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja! Cóż takiego uczyniłam, moja? Żem jak tuja. Podrażnięta przez nim dzisiaj jest. Mówię ci, podrażnięta jest. Panowie sobie śpiewali i cytowali tę piosenkę. Shimi Shuja, starsi panowie, Irena Kwiatkowska oczywiście. I w tej piosence pada takie określenie inwektywa żywa. Jeden z rozdziałów panów książki poświęcony jest słowom brzydkim, wulgaryzmom. I wiem, że panowie nie za bardzo chcą i lubią o tym rozmawiać, ale... I dlatego bylibyśmy wdzięczni, gdybyśmy przeszli do jakiegoś innego. Dobrze, i za chwileczkę do niego przejdziemy, panie profesorze, ale chcę powiedzieć o jednym zjawisku, które zauważyłem kilka lat temu i ono się nasila moim zdaniem. To może pan profesor Miodek mnie wesprze w tej części rozmowy, że są już tacy ludzie dookoła nas, którzy za pomocą trzech czasowników, właściwie to tym, które powinno opisywać fizyczną część miłości, potrafią cały świat opowiedzieć. No to Melchior Wańkowicz, jeden ze swoich książek, wspomina naukę składania i rozkładania broni i prowadzący te zajęcia instruktor, czy kapral, czy plutonowy, czy sierżant, też właściwie jednym czasownikiem, tylko zaopatrzonym w różne przedrostki, prefiksy, też te wszystkie czynności związane z rozkładaniem i składaniem broni wyraża. Tu pan, tu przy, tam ten stworzeń łączący, tu wy, prze i tak dalej, i tak dalej. Także, wie pan, prefiksalna wybujałość języków słowiańskich, o której tu koledzy zresztą już też mówili, jest cudowna. I ona teoretycznie wiele ciekawe jest, jak te prefiksy dzisiaj dodawane są do różnych nowych nawet. Zaboksował. No właśnie, słyszę. Na przykład. Pięknie zaboksował. Ostatnio. Tak, te przyrostki dają poczucie, że można będzie język rozwijać nawet na naszym gruncie. Bardzo jest to przyjemne, kiedy słyszymy, jak młodzież dodaje dodając te przedrostki albo wykorzystując inne jeszcze możliwości, stara się pozostać na gruncie polszczyzny. Czyli nie czerpie bezpośrednio z języków obcych, ale rozwija to, bo da się rozwinąć. Pojawiają się oczywiście można zalajkować na przykład. Można zalajkować. O tym właśnie myślę. Owszem, pojawiają się przedrostki obce, które nie są szczególnie super. Choćby te wszystkie mega, które istnieją też osobno i one czasem pokazują, że poszukujemy wzmocnień poza polszczyzną. Tak jak okrzyki emocjonalne w obcych językach. To jest... Ciągle nie lubię tego wow. W każdej reklamie i go każą dwuletnim dzieciom też łaukać. Stara baba 80-letnia i też łauka, bo tak jej każą. Ale możemy sobie łaukać i coś wyłaukać, przełaukać możemy nawet i to trochę pokazuje, że możemy się w ten sposób przed zawsze będziemy mi wszok. O rany, Julek, o rany, co ty powiesz? Nie żartuj, niż to straszne. Wow, tu jestem. Ktoś powiedział, tylko wał krzyczy wał. To... Jeszcze tym bardziej denerwuję, że tak się składa, że przed moim słownikiem polsko-polskim w telewizji Polonia też tam się kręci, coś się kręci i tam się, jest to telewizja Polonia, potem i kończy się to tym westchnieniem wow. I właściwie na początku programu mam zły humor. No później się jakoś rozjaśniam, ale to wejście... A nie możesz spowodować, żeby zmienili te... A co ja tam mogę, Andrzejku? Niektórzy uważają, że są to trochę zachowania prawie onomatopeiczne, że takie wow jest rodzajem naturalnego naszego odgłosu, który wydajemy... Nie wydawaliśmy tego do tej pory. Wow jest drażniące, ale ja przyznam, że ja przekonałem się do słówka ups. Które początkowo podobnie mnie drażniły, natomiast doszedłem do wniosku... To w komiksach zwłaszcza, prawda? Doszedłem do wniosku, że to jest takie wyrażenie pewnego stanu emocjonalnego, który nie był dobrze wyrażany przez jakieś okrzyki polskie. Zaniepokojenie? To nie było Ale czy ups jest zapożyczone z czegoś? Ups jest z angielskiego. Tylko u nas pisze się przez u, a tam przez dwa właśnie, o. To jest ten dźwięk. Teraz najgorsze jest tak naprawdę. Słuchajcie, to można zwariować. Tak naprawdę. Tak to od polityka po... W pociągu dzisiaj tu jechałem do was. Też tak naprawdę. Tak, cały ten bez przedziału wagon zarzeka się, że tak naprawdę. Zapytałem o te brzydkie słowa. Próbujemy zmienić temat. Wydawało mi się, że już niemal skutecznie. Zostawmy ten taki łatwy dla dziennikarzy i w sumie obrzydliwy temat. Zmieńmy proszę zupełnie serio. Chciałem zapytać też sobie, mówiąc o tym, czy mimo wszystko nie jest tak, tak naprawdę, panie profesorze, że te brzydkie słowa zepsuły nam język debaty publicznej. I nie psujmy tej debaty. Będę jednak tutaj konsekwentny. Jest wiele tematów, na które porozmawiamy znacznie chętniej. Dobrze. To zostawmy ten wątek, zamknijmy go. Chciałem zapytać o to, czy w tej chwili ci, którzy tak często pojawiają się w mediach, i nie mówię to o dziennikarzach, ani o znawcach języka polskiego, tylko na przykład o tych, którzy zajmują się polityką zawodowo, czy oni nie kaleczą języka, używając słów, znaczenia których nie rozumieją? I jaki to jest przekaz? Jeżeli tak robią, to oczywiście, że powodują jakieś zubożenie nie polszczyzny, tylko swojego przekazu i swojego wizerunku, bo przez to, że będzie się używało wyrazów w innym znaczeniu, to te wyrazy bezpośrednio znaczenia nie zmienią. Ale czasem zmienią. Jeśli to będzie konsekwentne, spolegliwego zmarnowaliśmy. Ale to jest ciekawe, że my tego spolegliwego bardziej potrzebujemy jako Polacy dla wyrażenia uległości niż niezawodności. Czyli bardziej nam potrzebne określenie kogoś takiego. Tak. To chyba niedobry znak. Ale to może jeszcze wyjaśnimy na wszelki wypadek, że spolegliwy, zgodnie ze swoją etymologią i pochodzeniem śląskim prawdopodobnie. Czeskim, spolegliwy. Tak, a to jest kalka z niemieckiego. Gwary cieszyńskie. Tak, to znaczy taki, na którym można polegać. A dzisiaj masowo używa się tego przymiotnika w znaczeniu uległy, ale łagodniej uległy. Znaczy nie tak bezpośrednio uległy jak tego. Drugi taki wyraz, który zmienił znaczenie albo wzbogacił się, w cudzysłowie może wzbogacić się o nowe znaczenie, to jest wnioskować. Posłowie wnioskują o coś w znaczeniu wnoszę. Dawniej poseł mówił, panie przewodniczący, wnoszę o powtórzenie obrad. Dzisiaj wnioskuję. prawda? A powinien powiedzieć albo wnoszę, albo zgłaszam wniosek, bo wnioskuję, znaczy wyciągam wniosek, prawda? Dywagacja to już jest uczone rozważania są dywagowaniem, podczas kiedy to, co my na tu początku robimy, to było to nudne, nudne gadanie z dywagowaniem. Kilka dni temu wracaliśmy z Sopotu, byliśmy tam, otwieraliśmy kulturalną plażę programu trzeciego i taką sytuację, jak to dzisiaj mówi młodzież, zaobserwowałem na jednej ze stacji benzynowych. Otóż była kolejka do toalety. Stałem grzecznie, była toaleta damska i męska. I zauważyłem, że jedna z pań tak zmusza inne panie, a właściwie to je wpycha, żeby wchodziły do męskiej, co spowodowało, że panowie stojący w kolejce bardzo się zirytowali. I w końcu jeden z nich powiedział: przepraszam bardzo, ale jak długo zamierza pani udawać, że są dwie toalety damskie, a nie ma męskiej? Na co ta pani rezolutnie odpowiedziała: jest gender, to trzeba czekać. I mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że wchodzą do języka słowa, których znaczenia już nikt w tej chwili nie rozumie. No, fałszujemy. Gender było tym obarczony od początku. Mało kto wiedział, co to jest naprawdę. Wielu zresztą do tej pory nie wie, ponieważ kojarzy się z różnymi innymi brzydkimi słowami albo oznaczającymi coś niedobrego. To możemy myśleć, że to jest właśnie tylko jakaś ideologia, albo nawet jakieś zjawisko. A ta pani chciała powiedzieć, jest równouprawnienie, tak? Tak myślę. Tak. Natomiast skoro tu o ubikacji mowa, to również większość społeczeństwa nie czuje składu morfologicznego słowa koedukacja i myśli, że tam, gdzie jest towarzystwo mieszane, tam jest koedukacja. Nie wyczuwam, że to jest koedukacja, wspólne nauczanie. Tylko szkoły mogą być koedukacyjne, a nie mogą być koedukacyjne toalety. Ale słowo honorowe. Chociaż w toalecie nauczyć się wielu rzeczy można. Ja w jednej z instytucji kulturalnych poza Warszawą toaleta koedukacyjna. A myślisz, że ja nie o tym pisałem, dlatego wiele razy i mówiłem. Tak. Plaża koedukacyjna. Plaża. Gender czy gender? Tu się, ja chyba robię to albo, nie, przed ostatnim programie, powołując się na Jerzego Bralczyka, powiedziałem, że oczywiście wszyscy mówimy gender, ale trochę mi szkoda, że nie ma postaci gender, tak jak Jurek Bralczyk kiedyś powiedział, że oczywiście cieszy się z adaptacji graficznej, że można pisać design, tak jak to mówimy, ale trochę mu szkoda tej oryginalnej postaci design, bo on wskazywał źródło słów, jakim jest signum, znak. Więc tak samo tu, gdybyśmy mówili gender, to byśmy lepiej czuli genus przede wszystkim. I dochodzimy do sytuacji, w której mało kto wie, co znaczy to słowo gender, ale ono właściwie ma już swoje miejsce w języku. Bo słów nie używamy tylko po to, żeby coś oznaczyć, ale żeby wywołać jakąś reakcję. I na przykład wywołujemy tym reakcję czasem oburzenia, czasem wspólnoty czy lojalności. I jeżeli użyjemy takiego określenia w jakimś negatywnym kontekście, to będziemy mogli zadeklarować swoje poglądy. Czasem nawet jest to wyraz jakiejś mentalności. Gdybyśmy chcieli precyzyjnie tylko opisywać świat słowami albo nazywać różne rzeczy, które postrzegamy, byłoby oczywiście dobrze, ale musimy zostawić miejsce także dla emocji, dla wszelkich rodzajów wpływania na innych ludzi, które przecież to wpływanie także za pośrednictwem słów się odbywa. Trwa kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Nie będziemy mówić o polityce i o tym, czym jest polityczna, a czym obyczajowa poprawność. O tym też panowie w książce mówią. Zachęcamy, by po książkę sięgnąć. Chciałbym, byśmy teraz, by panowie odpowiedzieli na pytanie tutaj, na naszej antenie, na pytanie, które już Jerzy postawił w tej książce. W jakim miejscu będzie język polski za kilkadziesiąt, czy też za kilkaset lat? Mówimy o tym, że on się zmienia, że wchodzą nowe słowa, ale będzie żywy? Mam najmniejszych wątpliwości. Zawsze tak mówię. Ale jesteśmy zbyt dużym narodem. Tym językiem posługuje się kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie. W moim odczuciu, chyba że się wydarzy kataklizm jakiś dziejowy, nic polszczyźnie nie zagraża. Ale pan mówi o sobie, że jest psem na przecinki. Zostaną czy znikną? A nie, to już nie jest sprawa języka. To nie jest sprawa języka, konwencja. Akurat tym się możemy pochwalić w Europie, bo mamy jeden z najlepszych systemów poprawności interpunkcyjnej w Europie. Chociaż skomplikowany. A jaki będzie język za kilkadziesiąt czy za kilkaset lat, to naprawdę nic. Ja w każdym razie nie mogę powiedzieć, jaki będzie. Coś tam pyta się czasem nas też, czy książka przetrwa. I w jakiej formie książka przetrwa. No nasza książka na pewno. No, oczywiście. Eko twierdzi, że przetrwa, na pewno. Książka nie przetrwa, Umberto ale być Eko. Może w dużej części będzie to książka piękny przedmiot. To będzie książka, z którą będziemy lubili obcować nie dlatego, że chcemy się czegoś szybko dowiedzieć, bo szybciej dowiemy się z internetu niż z encyklopedii już dzisiaj, ale to będzie książka stara ładna, albo nowa ładna, albo jeszcze jakaś inna. To będzie dobry przedmiot. Jak przetrwa język? Być może nie przetrwa jako język opisujący coraz bardziej zmieniającą się rzeczywistość, czy to ekonomiczną, czy nawet w różnych sferach naukowych. I godzę się z tym, choć ze smutkiem, że astronomowie będą rozmawiać ze sobą po angielsku raczej, żeby nie robić przerwy na przyimki i spójniki. Astronomowie to po angielsku powinni rozmawiać. Kto po angielsku? Astronomowie po angielsku. Po angielsku tak. Dobrze, tak. Ale zostanie ten język w literaturze, w naszych rozmowach, w takiej funkcji, w której będzie nam też dostarczał radości. Ale ten język pisany, tu pan profesor Markowski się obruszył, kiedy mówiłem o interpunkcji. Na przykład są pomysły, żeby CH zlikwidować. Albo Nie, panie redaktorze, to jest coś, co mnie bardzo... Tak jak tutaj Jerzy mówił, że purystów w gruncie rzeczy nie lubi, no ale ich szanuje. Wie pan, mnie najbardziej denerwują reformatorzy polskiej ortografii. Mm-hmm. I to zamiast się przyczepić czegoś, co nas wszystkich też irytuje. Duża mała litera, łączna rozdzielna. Tam by można było jeszcze 555 szczegółów uprościć. Ale to, co jest takie proste, RZZ z kropką, o z kreską U, CH, oni to chcą upraszczać. No, bijąc w historię języka, w morfonologię, no wyobrażacie sobie państwo Morze Bałtyckie przez Z z kropką, bez morskie brzegu, prawda? Czy górzysty przez Z z kropką, więc góry, no i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko, no tylko po co? No po co? Po co? Prawda? Ja mam pewne takie doświadczenie, powiedziałbym, literackie, mianowicie śledzę od jakiegoś czasu dzienniki Marii Dąbrowskiej, zapoznałem się z całością tych dzienników i między innymi z ortografią. Maria Dąbrowska w zakresie właśnie nie pisowni RZCH, bo tutaj nie robiła żadnych błędów. Natomiast w zakresie pisowni łącznej, rozdzielnej, w zakresie pisowni J bądź I, typu fotografia, Maria i tak dalej. Żyła też na styku, bo 35 rok. Tak, ale ona pisała bardzo różnorodnie. To znaczy żadna reforma ortografii jej, że tak powiem, nie dotyczyła. Raz pisała tak, raz tak. Jak jej się wydawało, żeby to... Nawet artykuł o tym będzie w poradniku. I to jest dowód na to, że nie warto zmieniać ortografii, bo wielka pisarka, a pisała czasem według ortografii z roku 18, raz z 36, jak jej się to chciało, ale tylko w tym zakresie właśnie, o którym mówimy. No tu jest jedno niebezpieczeństwo, o którym mówię ciągle, myślę, że państwo już wiedzą, o czym będę mówił, to zanik znaków diakrytycznych. No tak. Jeśli młodym ludziom jest wszystko jedno, czy piszą łabędź, czy labec, to naprawdę jest to niepokojące. A tak właśnie jest. Tak czy idę do sadu, prawda, czy do sądu. Oczywiście. No i tego rodzaju zagrożenie, które by sprawiło, że polska pisownia i polskie mówienie jeszcze bardziej by się od siebie oddaliły, a mamy to szczęście, że są na razie podobne, że to nie jest tak jak w angielskim czy francuskim. Bo to byśmy też powinni tu wyeksponować, że polska ortografia należy do najłatwiejszych w Europie. 100 razy łatwiejsza od angielskiej, francuskiej czy angielskiej. No, podobno po francusku samogłoskie E można zapisać na kilkanaście sposobów. Wymawia się też różne E. O tym panowie rozmawiają w książce. Tak. Raz jeszcze to powiem. Świetnie się to czyta. Niezwykle interesująca. Mnóstwo tematów. Taka Biblia współczesnego języka polskiego to jest. Boże, bardzo państwu polecamy. Książka oczywiście z naszym znakiem jakości. Panowie profesorowie szanowni, na koniec cytaty z każdego z panów po jednym. Prosiłbym o krótki komentarz. Oczywiście cytaty pochodzą z książki. Ale komentarz wzajemny. Nie, krótki komentarz. Pan profesor Andrzej Markowski. Reklama jest kodem. Ja tak powiedziałem? Tak. No, jest pewnym kodem, tak jak każda wypowiedź językowa jest pewnym kodem, czyli zawiera coś, co musimy rozszyfrować i coś, co, no, tutaj kolega Balczyk powinien to zinterpretować. Mogę na to, może jest każde zachowanie reklamowe jest jakąś realizacją kodu. Tak. A kod, którym jest reklama, zakłada także to, że my użytkownicy języka zgadzamy się i rozumiemy, potrafimy te elementy reklamowe rozpoznawać, że jest tu pewien rodzaj porozumienia. W przeciwieństwie do dzieci, które mogą potraktować reklamy dosłownie, jak ten, co to chciał wrzucić pieska do pralki, żeby z czarnego zrobił się biały, prawda? My wiemy, że nie należy pieska wrzucać do pralki, żeby zrobił się biały, chociaż wierzymy, że proszek X tak wybiela. Jerzy Bralczyk, język ma gorączkę. O, chodziło mi o to, że coraz częściej, żeby uzyskać efekt wyrazistości, żeby być rozpoznanym, żeby także lepiej przekonywać, sięgamy po słowa coraz to mocniejsze, co zresztą jest też często udziałem dziennikarzy, że nie pytają, co mnie interesuje, ale co mnie fascynuje. Tymczasem zawsze z przykrością w takich sytuacjach stwierdzam, że nic. I Jan Miodek, bo to z pana ust po raz pierwszy w tej książce pada to stwierdzenie. I tak wszystko zależy od przyimka. Nie pamiętam, to dotyczyło jakiejś dysputy naszej o pewnie składniowej. No może co innego czekać na coś, czy cieszyć, przepraszam. No na przykład, cieszyć się oczywiście, na coś, cieszyć się, tam, no masz rację, tak. Cieszyć się z czegoś, co innego, i cieszyć się na coś. Mówią, że to jest kalka z niemieckiego, z ich Auf etwas freuen, ja mówię, nawet jeśli to jest kalka, to ona była polszczyźnie potrzebna, bo ja się cieszę z tego, że jesteśmy w tej chwili tu wszyscy razem, a cieszę się już na wakacje. Więc pewnie to spuentowałem. Wszystko zależy od przyjmu. Zostawmy tu już czasownik dedykować, który nagle pojawia się w języku polskim w zupełnie innym znaczeniu niż powinien. Jerzy, na koniec pytanie do ciebie. Jak myślisz, ile osób zalajkuje naszą rozmowę na stronie internetowej? No mam nadzieję, że zalajkuje bardzo, bardzo dużo osób. Taką mam nadzieję. I nie będzie hejterów. I będzie hejterów.